este punctul culminant al verii. Locul în care ești așteptat de fiecare dată și cel în care vrei să te întorci mereu. Oricât de departe, e cel mai aproape de inima ta. Europa FM Live pe plajă 2018. Festivalul cu cea mai bună muzică de ieri și de azi. Pe 26, 27 și 28 iulie, pe plaja dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros. Susținut de Primăria Municipiului Mangalia. Ascultați Europa FM, este ora 13. Știrile Europa FM sunt prezentate de Iorgu Ionu și bună ziua! Bună ziua, bine v-am regăsit! Regii în albastru, Le Bleu, campionii lumii la fotbal, defilează de la 17.30 pe Champs-Élysées. Sute de mii de suporteri au sărbătorit aseară în toată Franța, noua campioană mondială. France are the champions of the world! La noi, ministrul Justiției Tudorel Toader, întâlnire cu premierul Viorica Dăncilă la Palatul Victoria. Liviu Dragnea vrea ca ordonanța privind amnistia și grațierea să fie adoptată mâine, iar ministrul Justiției ar urma să-și delege atribuțiile unui secretar de stat, spun surse politice. Se impune? Mi-a dat cineva să semnez? De ce mergeți la guvernare? Un ministru, un membru al guvernului, merge la guvern. Accident aseară în timpul unei nunți organizate într-o pensiune din Durău. Terasa pensiunii s-a prăbușit și câteva zeci de persoane au căzut în gol. La petrecere, potrivit unor martori oculari, se aflau peste 300 de persoane, iar câteva zeci ieșiseră pe o terasă. Iar la Helsinki, în capitala Finlandei, președintele american Donald Trump și cel al Rusiei Vladimir Putin se întâlnesc pentru prima dată în cadrul unui summit bilateral. In a sense, we're competitors, not a question of friend or enemy. He's not my enemy. Prognoza meteo pentru început. Vreme instabilă în Maramureș, Transilvania și Moldova, precum și în zonele montane, unde sunt posibile averse. În restul țării, cer variabil. Ploile sunt posibile doar izolat. Astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 32 de grade. În București, cer variabil și o maximă de 30 de grade. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Regii în albastru, Franța este campioana lumii la fotbal după o finală de spectacol câștigată în fața Croației. Zeci de mii de suporteri au sărbătorit aseară pe străzile din Paris, iar azi de la 17.30 Naționala Franței va prezenta trofeul într-o paradă pe bulevardul Champs-Élysées, apoi Le Bleu vor merge la un dîner organizat de președintele Emmanuel Macron. Cu detalii, Mihai Bucureșteanu. France are the champions of the world! Este a pornit după fluierul de final pe stadionul Lujniki din Moscova. A continuat apoi la vestiar, unde a fost o întreagă petrecere cu muzică și șampanie. Fotbaliștii au sărbătorit alături de președintele Emmanuel Macron. La Paris, peste 100.000 de suporteri francezi s-au adunat aseară în marile piețe din oraș. Sărbătoarea din capitala Franței a fost umbrită de incidente violente. Peste 100 de persoane au fost reținute aseară pe Champs-Élysées. Astăzi, avionul echipei Franței va ateriza la ora locală 15 și 55 de minute. Naționala va sărbători câștigarea titlului mondial alături de fani printr-o paradă pe Champs-Élysées, care va începe la ora locală 17 și 30 de minute. Timp de o oră, fanii cocoșilor albaștri pot vedea cupa câștigată în Rusia. Apoi, de la 18.30 până la ora 20, Le Bleu vor fi primiți la Palatul Élysée de președintele Emmanuel Macron, unde vor fi prezenți miniștrii, familiile jucători și 1000 de copii de la cluburile de unde provin fotbaliștii campioni mondiali. Pentru Naționala Franței a fost al doilea trofeu cucerit la Cupa Mondială după cel din 1998. Finala mondialului a fost urmărită cu sufletul la gură, evident, și de etnicii croați care trăiesc în România. În Caraș-Severin, la Caraşova, peste 80% dintre localnici sunt de etnie croată. Mulți dintre ei s-au întâlnit în fața Centrului Cultural Croat din localitate și au urmărit meciul. Nu sunt trist, e totuși o victorie, să ajungi în final, spirit de luptător croat. Sunt mândru și așa, locul 2, mai mulți bani pentru croați. Suntem mulțumiți că o țară mică de 4 milioane a ajuns pe locul 2 în lume, nu? Și suntem mulțumiți. De frumos a fost meciul și Croația și-a meritat locul 2 pe plan mondial și ne simțim foarte bine că suntem minoritate croată din România. Merita să se câștigă. Chiar la TVR1 au zis că Croația poate să încape în jumătate de Londra. Deci, într-un fel, e un oraș mare, așa că noi ne mândrim totuși cu locul 2 în lume, că multe echipe campioane mondiale au părăsit mai devreme competiția. Așa că suntem mândri că suntem pe locul 2 în lume. Cu prima ocazie, poate vom fi și campion mondial. Schimbăm subiectul. Ministrul Justiției Tudorel Toader, întâlnire cu premierul Viorica Dăncilă la Palatul Victoria. Discuțiile dintre cei doi au venit într-un moment în care liderul PSD forțează adoptarea unei ordonanțe de urgență pentru amnistie și grațiere. Liviu Dragnea vrea ca ordonanța să fie adoptată mâine, anunță G4 Media, iar ministrul Justiției ar urma să-și delege atribuțiile către un secretar de stat, explică Iulia Noghi. Ministrul Justiției Tudorel Toader s-a întâlnit în această dimineață cu premierul Viorica Dăncilă. Aceste discuții vin cu o zi înainte de ședința de guvern de marți și în condițiile în care șeful PSD insistă ca executivul să adopte ordonanță de urgență privind amnistia și grațierea. Întrebat la ieșirea din Ministerul Justiției dacă această vizită are legătură cu ordonanța de urgență, Tudorel Toader a refuzat să dea un răspuns clar. Se impune? Mi-a dat cineva să semnez? De ce mergeți la guvern? Un ministru, un membru al guvernului, merge la guvern. La discuțiile de la guvern de astăzi s-ar afla și ministrul de interne Carmen Dan și ministrul culturii George Ivașcu, anunță site-ul de știri G4 Media. Surse oficiale susțin că liderul PSD forțează ca ordonanța să fie adoptată în ședința de guvern de marți. Aceleași surse spun că ministrul justiției, Tudorel Toader, intenționează să-i delege atribuțiile secretarului de stat Mariana Moț, o apropiată a vicepremierului Paul Stănescu, cel care face parte din grupul de apropiați susținători ai președintelui PSD. Și trebuie precizat, Mariana Moț, secretar de stat, iată, la justiție, a semnat și adresa către Parlament, prin care s-a propus o nouă definiție a abuzului în serviciu, adoptată de majoritatea PSD-ALDE, care îl scapă pe liderul PSD de acuzații, acuzau mai multe organizații neguvernamentale și o parte a opoziției. Însă astăzi ministrul Justiției a vorbit și despre observațiile pe care le-a transmis guvernanților Comisia de la Veneția. Tudorel Toader subliniază caracterul de recomandare al acestui raport, iar șeful său, președintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu, consideră că ar fi un document subțire. O ascultăm pe Andrada Burdalescu. Ministrul Justiției Tudorel Toader spune că știe foarte bine ce putere au recomandările Comisiei de la Veneția. Întrebat de jurnaliști dacă va contribui la un eventual punct de vedere care va fi trimis experților europeni, ministrul a spus că va face acest lucru în măsura în care i se va solicita. Este vorba de un raport intermediar, ceea ce înseamnă că chiar dânsii, până în toamnă, până la sesiunea din octombrie, probabil, îl vor definitiva, probabil chiar și completa. În al doilea rând, eu de fiecare dată vă spuneam să ne cunoaștem, să ne respectăm competențele. Pe de altă parte, președintele Senatului și liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a spus la România TV că opinia Comisiei de la Veneția este de fapt una politică extrem de subțire. Acesta a mai arătat că, fiind vorba de un raport preliminar, nici măcar nu trebuia făcut public. Comisia de la Veneția, organ consultativ al Consiliului Europei, alcătuit din experți independenți în domeniul dreptului constituțional, a publicat vineri opinia preliminară. A recomandat României să reconsidere sistemul de numire și demitere a procurorilor de rang înalt, prin menținerea rolului președintelui țării și Consiliului Superior al Magistraturii, capabile să echilibreze influența ministrului Justiției. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Cod roșu de intervenție aseară în județul Neamț, activat în urma unui accident la o nuntă organizată într-o pensiune din Durău. Terasa pensiunii s-a prăbușit și câteva zeci de persoane au căzut în gold. 18 persoane au fost rănite, dintre care 3 se află acum în stare gravă. Acolo au intervenit toate echipajele Serviciului de Ambulanță Neamț, dar și echipa din Harghita, Suceava și Iași, transmite Catrinel Cojocaru. 16 persoane au ajuns la spitalul din Toplița, cea mai apropiată unitate sanitară, iar cele aflate în stare mai gravă au ajuns la Târgu Mureș. La fața locului, în Durău, s-au deplasat și mai multe echipe de criminaliști. Deocamdată au deschis un dosar penal pe numele patronului pensiunii și se fac cercetări pentru vătămare corporală din culpă. Surse din anchetă susțin că pensiunea avea autorizație ISU, însă acum trebuie verificate și avizele date de specialiștii în construcții. Un aspect cel puțin ciudat este acela că, deși s-a declanșat planul roșu, arbitru, salvamontiștii din Neamț nu au fost chemați în ajutor. Ei au aflat absolut întâmplător despre accident și au ajuns la locul faptei după o oră și jumătate. Asta în condițiile în care serviciul Salvamont Neamț se află la doar 400 de metri față de pensiunea respectivă și echipajele de prim ajutor ar fi putut ajunge în doar 2-3 minute. Din Neamț, Catrin Alcoșocaru, Europa FM. Înapoi în capitală a fost deschis noul sediu de eliberare a pașapoartelor pentru București și Ilfov din centrul comercial Park Lake. Acolo sunt 14 ghișee de primiri și 3 pentru eliberări pașapoarte. Ministrul de Interne Carmen Dan azi dimineață. Este ultramodern, dotat cu 14 ghișee în care se procesează cererile de eliberare și încă 4 ghișee unde se eliberează pașapoartele. Vedeți și dumneavoastră cu mijloace moderne de informare și cu spații de așteptare decente pentru cetățeni. Sunt deschiriași, sunt un spațiu în bază unui contract. Un contract avantajos, MOL-ul ne-a pus la dispoziție acest spațiu, noi plătim utilitățile, contractul este pe 5 ani. Gândiți-vă că nu plătim chirie și este un lucru important. Vă amintesc că a doua locație pentru solicitări de pașapoarte se află în centrul Plața România, pe Bulevardul Timișoara, în sectorul 6, în care sunt deschise 20 de ghișee de primiri cereri și 3 ghișee pentru eliberări pașapoarte. Omul de afaceri Oreste Teodorescu, cunoscut din emisiuni TV, s-a prezentat astăzi la sediul de ICOT Ploiești. A fost audiat în noul dosar cocaină pentru VIP-uri, în care sunt cercetate mai multe persoane cunoscute, printre care și creatorul de modă Răzvan Ciobanu, dar și cântărețul Elis Sarmeanca, transmite Diana Frâncu. Oreste Teodorescu a ieșit din sediul de ICOT din Ploiești după aproximativ 40 de minute de audieri. În fața jurnaliștilor a ținut să precizeze că nu are absolut nicio vină. Nu am nicio legătură cu acest caz, nu cunosc niciuna dintre persoanele implicate în acest caz. Nu am consumat, nu consum, nu cumpăr și nu trafichez droguri. Și doar pentru că îl cunoșteați pe Răzvan Ciobanu, credeți că ați ajuns în situația asta? Nu știu. Eu bănuiesc că altcineva, aflând că eu sunt chemat pe data de 12 în calitate de martor, a construit o poveste care este fantasmagoreică, care îmi lezează dreptul meu la imagine și pentru care ne vom întâlni în instanță. În dosarul cocaină pentru VIP-uri, audierile au început încă de săptămâna trecută, când au fost citați să se prezinte la Ploiești Răzvan Ciobanu, Elis Armeanca și Raluca Bădulescu, primii doi în calitate de suspecți, iar criticul de modă în calitate de martor. De asemenea, în dosar are calitate de suspect și Cosmin Ionescu, fiul lui Marian Ionescu, liderul trupei Direcția 5. Și acesta din urmă este și el parte în dosar, dar are doar calitate de martor. În dosar au fost luate deja mai multe măsuri preventive. Doi dintre dealerii de droguri au fost arestați pentru 30 de zile, iar o a treia persoană a fost plasată în arest la domiciliu. În Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. Un piroman este căutat de polițiști la Târgu Jiu. A incendiat ușile unor apartamente dintr-un bloc. Camerele de supraveghere au surprins momentul în care bărbatul pune foc la două uși și fuge. Poliția cere acum ajutorul populației pentru a-l găsi. Gabriela Mladin transmite. Locatarii unui bloc din cartierul Griviței al municipiului Târgu Jiu și-au găsit ușile incendiate în urmă cu două nopți. Oamenii s-au trezit cu foc la ușe și au trebuit să stingă repede flăcările pentru ca incendiul să nu se extindă. Cu alte nopți înainte, în același cartier a fost incendiată și o mașină. Individul care pune foc și fuge a fost surprins de camerele de supraveghere, însă în zonă nimeni nu-l cunoaște. Pe imagini se vede cum piromanul își pregătește amănunțit acțiunea. Într-o cutie de carton pune benzină și mai multe materiale inflamabile. Apoi dă foc, le lasă la ușă și fuge. Polițiștii au organizat mai multe acțiuni de căutare în zonă, făcând apel și la presă pentru a fi depistat. Păgubiții susțin că nu-l cunosc pe individ, bănuindu-se că acesta n-ar fi din localitate. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. La Helsinki, în capitala Finlandei, președintele american Donald Trump și cel al Rusiei Vladimir Putin se întâlnesc pentru prima dată în cadrul unui summit bilateral. Este de așteptat să abordeze teme precum războiul din Siria, anexarea peninsulei Crimeea de către Rusia și continuarea conflictului din Ucraina, dar și gazoductul Nord Stream 2, prin care Rusia exportă în Europa zeci de milioane de metri cubi de gaze. Anca Grădinaru. Înainte de întrevederea cu Vladimir Putin, care are loc la Helsinki, în Finlanda, Donald Trump a scris pe Twitter că relația Statelor Unite cu Rusia nu a fost niciodată mai rea. Și asta, citez, din cauza anilor de nesăbuință și stupiditate din partea americanilor, iar acum din cauza unei vânătoare de vrăjitori. Am încheiat citatul. Donald Trump se referă la ancheta procurorilor americani cu privire la presupusul amestec al Rusiei în campania electorală prezidențială din Statele Unite în favoarea sa. Anchetă în care, chiar vineri, procuratura americană americană a pus sub acuzare 12 ruși pentru că ar fi furat documente ale Partidului Democrat, partid al cărui candidat Hillary Clinton a pierdut alegerile în fața lui Trump. Agenția rusă de presă RIA a scris că Rusia este dispusă să discute cu Statele Unite despre acuzațiile conform cărora s-ar fi amestecat în alegerile americane, lucru pe care Moscova îl neagă. De asemenea, Vladimir Putin i-ar putea propune lui Donald Trump o reluare a dialogului privind stabilitatea strategică și va dori să discute și despre controlul armelor, Siria și Iran. Săptămâna trecută, la summitul NATO, liderul de la Casa Albă spunea că pentru el Vladimir Putin este un competitor, nu un prieten și nici un dușman. Ultimately, he's a competitor. He's representing Russia. So, in a sense, we're competitors, not a question of friend. Programul summitului americano-rus prevede o întâlnire a celor doi președinți, urmată de un dejun de lucru cu cele două delegații. Putin și Trump vor susține o conferință de presă comună la finalul summitului de la Helsinki. Sport acum, bună ziua, Vasile Constantin. Bună ziua, francezul Kylian Mbappé a devenit al doilea cel mai tânăr fotbalist care câștigă Cupa Mondială după Pelé. În vârstă de 19 ani și jumătate, starul lui Paris Saint-Germain a și marcat în finală cel mai frumos gol pentru 4-1 și a fost desemnat cel mai bun tânăr jucător de la turneul final. Premiul de consolare al Croației a fost primit de Luka Modric, desemnat cel mai bun fotbalist al turneului și premiat cu balonul de aur al competiției. Belgianul Thibaut Courtois a fost cel mai bun portar, iar gheata de aur la ediției a revenit englezului Harry Kane cu 6 goluri. Pe stadionul Lușniki din Moscova, francezii au cucerit a doua lor cupă mondială după o finală spectaculoasă 4-2 împotriva Croației. Ei au cedat din start posesia și au preferat contraatacul, iar Mandzukic a deschis scorul cu un autogol. Perisic a egalat în minutul 28, dar tot el a comis un hands în careu 10 minute mai târziu și după ce a urmărit mai multe relori, arbitrul Pitana a dictat penalti. A fost faza decisivă a finalei, consideră selecționerul croat Zlatko Dalic. Griezmann a transformat și a făcut 2-1. În repriza secundă, Paul Pogba și Kylian Mbappé au marcat goluri superbe în interval de doar 7 minute, apoi Mandzukic a profitat de o gafă uriașă a portarului Lloris, închizând tabela încă din minutul 69. Cu o medie de vârstă de 26 de ani și 10 zile, reprezentativa Franței a devenit cea mai tânără campioană a lumii în ultimii aproape 50 de ani. Recordul aparține din 1970 Braziliei. Didier Deschamps devine al treilea om care cucerește trofeul mondial atât ca jucător cât și ca selecționer, după brazilianul Mario Zagallo și germanul Franz Beckenbauer. Novak Djokovic a câștigat finala de la Wimbledon și a cucerit primul trofeu de Grand Slam după mai bine de 2 ani. Fostul lider mondial s-a impus destul de lejer în finala cu Kevin Anderson, scor 6-2, 6-2, 7-6, deși amândoi erau foarte obosiți din semifinale. Sudafricanul venea după un meci de 6 ore și jumătate cu John Isner, iar Nole se luptase 5 ore și 21 de minute cu Rafael Nadal. Sârbul de 31 de ani nu mai câștigase niciun turneu de exact un an. El își trece în palmares pentru a patra oară titlul de la All England Club și a revenit acum în top 10 printr-un salt de 11 poziții. Lider rămâne Nadal la peste 2000 de puncte în fața lui Roger Federer. Marius Copil urcă și el două trepte pe 92, iar la dublu Horia Tecău a căzut pe 16 fiindcă nu a mai jucat de 2 luni și jumătate din cauza unei accidentări. Amintim, turneul feminin de la Wimbledon a fost câștigat sâmbătă de Angelique Kerber după un dublu 6-3 în finala cu Serena Williams. Nemțoaica ocupă acum locul al 4-lea în clasamentul mondial, condus de Simona Halep de 37 de săptămâni. Românca are 8